minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Kapag pagod na ako, tama pa bang init na yakap mo ang hinahanap ko? Minsan gusto ko tumawag sa'yo para lang marinig ko ang boses mo. Mali na ba kapag nakangiti ako? Hinahanap ko ang sa'yo. Kamukha ng pagsipol